kii nag benn waay la woon, mujj ga aéroport. Léegi nag mu waroon ñibbi ga mu waroon dem Sergi benn copayam. Léegi mu jël benn taxi, fekk taxi man moom gaa mi ngi sol ay noir firum, mi ngi sol ay noir firum gaa di dawal coolement. Léegi taxi man bi bi mu àggee si gàll bi après léegi ki waroon dal waajooy noonu borom kër gi daal maanaam bi muy kii ne bi mu dalalee xaritam boobu noonu ba pare mu awale taxi man, mu ne ko waa taxi man yow xanaa bala nga ñibbi nag di nga añaale. Taxi man ne ko ah saa yoo non baax na bàyyi ma dem rek. Non waa ji ne ko non xam nga ne ñun tam nga ñun ay sénégalais lañ, ñun gaa il faut que ñu balaa nga fay jógee il faut nga coob. Waaye taxi man ne ko saa man xam naa li moo la wax rek bàyyi ma dem rek. Waa ji ne ko non fii moom kay mun doo fi jógee tànk coobuloo. Léegi taxi man ne ko waa baax na man daal wax naa la daal li may wax. Léegi ñu toog daal ñoom ñëpp autour ñoom ñëpp gaan gaay wër bool bi. Fekk taxi man moom nag waay ngan di maam loxo yooyu la yor, xam nga gaan mooy loxo ñañeen yoo rek yu bëgg a coob yooyu rek. Waaye daal dañ ubbi bool bi ah noir fi may de way ñëw rek cib bool bi rek gaan rek bool bi xaaf gaa yëpp xoolante. Saay ñëwaat gaa deuxième coup mu ñara ci baat gaa bool bi jeex rek borom kër gi jàpp loo xam ne ko càcc. Saay saway doon simi sa noir fumier man damaa yaakaar li ngay tibb yow da nga kaa gisul. Taxi man bi tam comblé ne ko saay si si maa ngi koy gis sax de.